بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لاوك ونتريشر النسابة منذ ذو القعدة موقع الفموج ميني 39 kikao ilikuwa kiwe ni cha darasa ya fiqhi ingawa fikiri leo itakuwa ndio siku yetu ya darasa ya mwisho ya wiki hii kabla ya kuingiliwa na al-ashr za Dhulhijja. Kwa hivyo biidhnillahi ta'ala tutasoma kumalizia katika nawaqidhu al-Islam an-naqidhu as-sabi' kitanguo cha saba katika vitanguo vya Uislamu wa hiyadhu billah, na kitanguo hichi tulianza kukisoma takriban vikao viwili vilivyopita, sababu kuna masail muhimu sana inafungamana na masala haya aliyotaja katika kitanguo cha saba. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, as-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarfu wal-'athfu, faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. كتنغو جسابة عليك كتاج الإمام المجدد رحمه الله السحر نوچاوي وچاوي نكتك في تنغو جو إسلام. ومنه الصرف والعطف نهيت تيليزا بمبيلي فمن فعله من يكوفان يوشاوي أو رضي به أو أكورذي يوشاوي كفارة ويو أتكفور. ندليل قولياك الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. Na wale malaika wawili waliotumwa kuwa ni mtihani kwa watu, walipokuwa watu wakija kwao kusoma uchawi, walikuwa wakiwaambia hakika sisi ni mtihani kwa nyinyi, basi msikufuru. Na hii dalili iko wazi, ama hii aya lau kama utaisoma yote kuna ushahidi mwingi sana ndani yake kuwa sihr ni kufuru, na hawezi mtu kufikia katika uchawi mpaka amkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tulizungumzia masaa mengi yanayofungamana na sihr, na leo biidhnillahi ta'ala pengine tumalizie na masala ya saba, halu sihr anil mashur. Uchawi amefanyiwa tayari mtu, njia gani ataitumia Muislamu ili kuondoa au kuondoa athari yake iliyomsibu yule Muislamu katika mwili wake? Yanqasimu halu sihri anil mashuri ila qismain, kule kuutibu uchawi kutokamana na yule aliyerogwa kumegawanyika vigawanyo viwili. Al-awwal halu sihri bil Qur'an wal ad'iyati wal qira'at al mubaha, upadawa na kutafuta shifa, kuondoa ule uchawi kwa kupitia Qur'an na dua zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika visomo ambavyo ni mubaha. Fahadha jaizun la ba'sa bihi. Kitendo hiki cha juzu wala hakina matatizo ndani yake. Li'umumati al-adillati ad-dallati 'ala ar-ruqyah. Kwa dalili zilizoenea zinazoonyesha kujuzu kwa mtu kufanya ruqya, zunguo la kisheria. Kaqaulihi sallallahu alayhi wasallam la ba'sa bir-ruqya ma lam takun shirkan. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema haina neno kwa mtu kuzungua maadamu lile zunguo si la ushirikina. Sababu yapo mazunguo ya kiushirikina, ikawa mtu azungumza maneno hayaeleweki, pengine sijui kwa lugha gani azungumza, atumia njia ambazo si za sawa, kama vile wanavyofanya baadhi ya watu hata katika mujtama ambao sisi tuishi. Kamkuta mtu wa kuzungua kisha amebeba mtele pale ama mtama, huko kuzungua kwa kupiga na mitele. Sasa ule mchele una uhusiano gani na kule kuzunguliwa kwa huyo mtu? Alafu sasa yale maneno yanayozungumzwa pale yasioeleweka, ni tamtama ambazo hazieleweki, hujui huyo mtu anachokizungumza. Na hiyo inaonyesha wazi kuwa ile ruqya yake ina nini, ina nu'ma kuwa iwataka msaada kwa mashetani wa riyadhu billah. Kwa hivyo yajuzu ruqya kwa sharti isiwe nini, ni shirk. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam, la ruqyata illa min aynin au huma. Ni ruqya inayofaa zaidi ni ruqya inayosomwa kwa mtu aliyesibiwa na ain, na jicho, au akaumwa na mdudu ambaye anasumu. Ruqya husaidia sana biidhnillahi ta'ala. وقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس عفوا لابن عابس الجهني رضي الله عنه قال ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون. نتوما صلى الله عليه وسلم كما بيه الصحابة جيه نسيكوبي خباري وكبورة كلي أنباتو أمي جيلين لا يولي من يكو جيلين لا. قلت بلى يا رسول الله. وصحابة كما بيه يا رسول الله ني خبريشي. قال قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. إذي سورة مبيلي ديو بورا كبيسة أما زمتو إذا كجلين دانازو بإذن الله تعالى كتو كمانا نشاري. نبي مثبوتو توقمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. إنغاوة baadhi ya ulama hii hadithi wameidhoofisha, baadhi ya ulama hii hadithi wameidhoofisha, kama Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yatosheleza zile dalili tulizozitaja huko nyuma kuwa yajuzu kufanya ruqya ambao ni mubah, kama kutumia Qur'an, adhiya zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezifundisha katika kumtibu yule mgonjwa aliyepatwa na maradhi ya kurogwa. Kadhalika zipo baadhi ya dawa kama kwa mfano asali, wana njia ambazo uchanganya zile dawa za asali na mti wa mkunazi na njia nyinginezo ambazo ni mubah za kisheria ya juzu kuzitumia. Pia hijama ni katika mojawapo wa njia ambazo hutumika na zikasaidia sana katika kumtibu mtu kutokana na sihir. Na Mtume sallama alihusia sana umma wake kufanya hijama, kuumika. Kwa hizi ni njia mubaha ambazo hazina matatizo yote. Athani, njia ya pili, حل السحر عن المسحور بسحر مثله. Kutaka sasa kuondoa ule uchawi kutoka kwa yule aliyerogwa kwa kutumia uchawi kama ule, hukumu yake nini? Kuna akwali za wanaovioni, lakini tutaenda moja kwa moja katika kauli ambayo ina nguvu, nao ni la yajuzu mutlaqan, haijuzu mutlaqan kutumia uchawi katika kutaka kutibu yule aliyerogwa, yani bimaana pia yeye amefanyiwa uchawi. Wa hadha alqawl qala bihi alhasan albasri rahimahullahu ta'ala, ndio kauli ya alimam alhasan albasri rahimahullah. Wa Suleiman ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala, afwan, Suleiman ibn Abdullah sahibu taysir alaziz alhamid sharh kitab altawhid, Suleiman ibn Abdullah pia kaenda kwa kauli ya kuwa haijuzu kutibu aliyerogwa kwa kutumia uchawi, bali Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala mufti mamlaka, ambaye ni mwalimu wa Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, asema afayu'malu al-kufru likay tahya bidhalika nufusun maridha, je, mtu atafanya kufru kwa ajili ya kuhuisha nafsi ambazo zina maradhi? Bimaana afadhali mtu awe na maradhi kuliko kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haijuzu kutumia njia hii. Wastadallu bil umumat, wakatoa adilla ambazo ni zile dalili zilizoenea katika hukumu yake, mfano man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun 40 yawm 40 yawma, yule ambaye atamjidia mpiga ramli kisha akamsadikisha kwa yale anayoyasema, huyu hatakubaliwa sala yake siku 40. Siku 40, na jana tumekusia ni wakati gani itakuwa ni kufru kubwa na wakati gani itakuwa ni kufru duna kufru au shirkun asghar. كذلك من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كوكيجا كوالي واتو وكو صديقيشا كوالي ونو يسيما بس أم كفور يالي ألي ترمشيون محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه دليل عن بعض حكم ياكي يمينيع يكوازي كوا haijuzu kwa mtu kutumia hizi njia za kutumia wachawi katika kuondoa uchawi, kwa sababu ile mchawi kuondoa ile uchawi itabidi atumie shirk, ajikaribishe kwa wale mashetani ndio aweze kuifanya kazi yake. Kwa hiyo pia hii ni haram mutlaqan, haijuzu kumtumia mchawi kwa ajili ya kutibu ule uchawi. Ukisawa sana utumie dawa za kisheria na kuwa na subra, lazima uwe na subra katika yale ambayo yatakupata katika mitihani, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake atakuondolea lile jambo maadamu kweli wamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu rahimahullah wa minhu sarfu wal atfu. As-sarfu صرف الرجل عما يهواه, صرف ni kule mtu kumuondoa mtu katika lile jambo ambalo alipenda. كصرفه مثلا عن محبة زوجته الى بغضها, kama kwa mfano, na hii yafanywa pia kumfanyia sihri mwanamume asimpende mke wake. Waona mwanamke na mumewe wapendana, ukafanya sihir ili kumfanya yule mume asimpende yule mke, na hili lafanyika sana na wanawake wengi ni madhaifu katika hili, haswa wale ambao pengine mume ana wake wawili au watatu. Mara nyingi utaona waliyadhu billah baadhi yao ambao ni madhaifu, huenda eti ataka yule mume aelekee kwake tu peke yake, wale wengine awachukie. Na hii mara nyingi kwa kipindi huwa yafanya kazi, kisha lazima itafikia wakati ile kazi yake nguvu yake inaisha. Ikiisha nguvu yake, ile sihri yageuka. Yule mume huwachukia wanawake wote, hata mama yake mzazi, dada yake, huyo mke alifanyia mambo, wote yageuka yarudi kwao. Na haiwezekani kazi ya mchawi kufanya kazi, kazi ya sahir haiwezi kufaulu. Allah subhanahu wa ta'ala hili ni jambo amelifunganisha na kila mchawi. Ma jitum bihi sihru inna Allah sayubtiluhu, inna Allah la yuslihu amal almufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala haiwachi itengene amali ya watu ambao ni waharibifu kama hawa sahara. Kwa usijidanganye wewe ukaenda ukafikiria watengeneza, wallahi itakugeukia na haiwezekani kufaulu. Wala yuflihu sahiru haithu ata, vile atakavyokuja mchawi hawezi kufaulu. Na juzi tulizungumzia hapa suala akuwa, je, sahir aweza kugeuza a'yan, yani kitu akakigeuza kikageuka kitu kingine? Hii ni itikadi ambayo imeenea katika mujtama, na ndivyo wanavyotishia watu sahara. Kama kuna mmoja amwambia mwenzake, nitakugeuza sungura wewe, wewe waletea mchezo, nitakugeuza sungura sasa hivi. Na yule mtu ambaye basi wanasamee bwana, usifanye kuisani za kusinifanyie. Tukasema hapa kuwa haiwezekani kwa mchawi ama mwanadamu yote kugeuza ayani, kugeuza kitu kutoka katika kitu kimoja kukifanya kikawa kingine. Bimaana hawezi mchawi kumgeuza mtu kutoka katika kuwa binadamu akamgeuza akawa paka ama akawa sungura au akawa punda au akawa farasi, vile atakavyokuwa hawezi. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio mwenye uwezo huo. La tabdila li khalqillah, hakuna anayeweza kubadilisha katika maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ingelikuwa waweza wachawi kubadilisha chochote kile kikageuka kikawa katika shakli nyingine au kitu kingine, basi wachawi wangelikuwa ni matajiri wakubwa ulimwenguni, kwa sababu mawe yote wangeageuza dhahabu. Haya mawe haya mnayoona barabarani, ingelikuwa wana uwezo wangeageuza dhahabu, wakawa wao ndio matajiri wakubwa ulimwenguni, na wao ndio wangelikuwa wafalme wakubwa ulimwenguni wanaowatawala watu. Lakini bado tu huvaa mahando, na huona, ukiwaona sura zao ni watu wanataabu katika maisha yao, wanadhiki kwa sababu ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna wanachokitaka isipokuwa dunia tu. Na ndio maana akiwa tamani mbuzi atakwambia wazee wataka mbuzi mwekundu, si wazee, ni yeye, ni yeye ataka utinde ili na yeye ale ile nyama, hana chakula. Ama utasikia lete siyo ndo fulani hivi kadha, lete kilo fulani ya mtele, lete, kumbe ndio yakupangia resheni yake. Sasa na wewe waleta tu, lete hiki, lete hiki, lete hiki. Na mara nyingi huwa waambia watu, wallahi mwaweza kufikiria na chekesha watu, wallahi sikusudi kuchekesha, lakini haya maneno wawaambia watu. Na kuna yani makta walitoa wale hayati al-amr bil ma'ruf wa nahy al-munkar wa Saudia, wanaopigana na uchawi waenda kuwawinda wale wachawi. Wakamkuta mtu kwenye jangwa siku moja, waeleza mmoja katika mashaikh wale ambao wahusika, asema siku moja tulimwona mtu jangwani, huwa pigiwa simu watu wakiona kitu kuna shubha fulani hivi, waambiwa kuna mtu tumemwona mahali fulani, hebu kamtizameni afanya nini kule mapangoni. Akifuatwa yule mtu asema, jamani nisameni, mimi si mchawi, mimi mmetumwa na mchawi, uje kufanya nini? Asema nje kutafuta panya yatima, naambiwa apatikana hapa panya yatima. Urabbi, na yule mtu akaketi pale eti atafuta kweli, atafuta kweli panya yatima. Sasa wao wajua kuwa akikwambia hivyo utakwenda kukosa, lazima utakwenda kule mwisho, utarudi kwake mwambie, bwana kile ulichonituma mimi sikupata, weka kitu fulani, weka kitu fulani, kitu fulani, mimi nitatuma watu watakwenda kuchukua. Hakuna kitu kama hicho. Basi tu wataka nini? ile dunia yao waipate. Na ndio maana walivyokuja kwa Firauna wakasema a inna lana la ajra, wata kama lipo kile wanachokifanya wakifanya kwa ajili ya dunia, wala mchawi hafanyi kwa sababu eti watarajia kitu mbele. Yeye wajua hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawezi kuyafikia malengo yake isipokuwa kwa kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndio ukawaona wafanya mambo kama sarf yafanyika na watu ufanyiwa. Ukamuona mume ghafla hampendi ule mkewe kwa kuwa amefanyiwa sihr. Wakila huwa iqa'u al-bughdhi baina al-mutahabbin, sarf pia wanaoviona wengine wasema ni kuleta bughdha baina ya watu wanaopendana, hata marafiki pia, ndugu wanaopendana wakafanyiwa sihr ili wachukiane baina yao. Sawa an kana zawjaini au ghayr zawjaini bihaythu yansarifu ahaduhuma an al-akhar. Kwa hiyo ilqa al-bughd baina al-mutahabbaini al-mutahabbina, watu wanaopendana au wawili wanaopendana, iwe sawa ni mke na mume, iwe sawa ni marafiki, iwe sawa ni ndugu, almuhim umfanye mmoja na mwenzake wawe hawasikilizani ghafla tu. Na ni mambo ambayo yafanyika pia, watu wayafanya. Al-atfu wa minhu sarfu wal-atfu, katika uchawi kuna sarf ambao ni hii tuliyotaja, wal-atfu atfu rajul ala ma la yahwahu ila mahabbatihi wa ta'alluqi bihi, ni kule kumfanya mtu akawa kile ambacho hakipendi ghafla amegeuka akipenda, bali moyo wake umefungamana na kile kitu, yani apenda kupita mipaka. Na hili pia ufanywa na baadhi ya wanawake, akaona kuwa huyu mume wangu ili ni mdhibiti na haya uambizana wako, basi nenda kwa fulani utamfunga. Ndio pale wasema ukamona yule kwangu hana bao, yule si ana bao, umemfanyia mambo. Akawa sasa hajielewi kile anachokisema, he wallah jamaa afanya, lakini ni kwa sababu mashur haelewi kile anachokifanya. Kwa wako watu wanaofanya namna hiyo, na si lazima iwe ni baina ya mume na mke, pia inaweza kuwa baina mtu yote mwingine. Kamfanyia sihr eti ili awe kila unachokisema wewe akusikilize, kile ambacho alikuwa hakipendi ghafla amegeuka akipenda. Hii nini? Ni atf. Waqila iqa'u al-mahabbati baina al-mutaba'idain, watu wawili wako mbali kabisa hawapendani, wataka kuleta mahabba baina yao kwa kutumia njia hii. Sawa'an kana zawjaini au ghayr zawjaini, iwe sawa ni mke na mume au si mke na mume. Bihaythu yan'atifu ahaduhuma 'ala al-akhar, yani kumfanya mmoja wao hayo ghafla ampenda yule mwingine. Hizi ni katika anwaa, aina za sihr ambazo watu hufanya, na yote sihr ni kufru wal iyadhu billah. Sihr ambayo yatumiwa majini na mashaitani moja kwa moja ni kufru wal iyadhu billah, kwa sababu haiwezekani majini kumtumikia yule mchawi isipokuwa kwa yeye kujikaribisha kwao wao kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio yale mambo ambayo nyote mwayasikia na kuyaona ya ajabu ajabu yanayofanyika. Ima ukaona watu wachinja kwa ajili ya siku Allah subhanahu wa ta'ala, wengine wakafanya vituko vya ajabu. Almuhimu haya mambo yatokea, na ishawahi kutokea mpaka katika yani baadhi ya idhaa za TV pia zikaletwa na kuangazia mambo haya. Nafikiri mwakumbuka miaka kadhaa iliyopita kulitokea katika shule moja, nafikiri ni Mbaraki Girls pale, ghafla walivamiwa na majini, ikawa wale watoto wa kike waanguka moja mmoja wapiga kelele. Nafikiri mwakumbuka vizuri, na mwisho wa kuisha badala ya kutafuta watu kusomea ruqya kwenda kuleta waganga pale, wale waganga wakasema hapa mpaka kutindiwe, hapa mpaka tutinde, shatinda hapa mambo yatakuwa mazuri, ndio wanavyozungumza. Kisha mmoja ambaye hana adabu eti yazungumza, sema kuwa sisi Waislamu tukipatikana mambo kama mpaka tuchinjia. Muislamu wapi sema sisi washirikina. Tukipatwa na mambo haya mpaka tuchinje. Muislamu afanye hivyo. Wala usizungumze katika ulimi wa Uislamu. Na anayezungumza maneno kama ukimwona ni jahil murakkab, hajui chochote. Hata ukimwambia labda pengine kwenye sujudu mtu yasema nini kwenye swala hajui. Umwambie kwenye rukuu kwenye swala atasema nini hajui, lakini yasema sisi waislamu. Na wakachinja. Lakini ujue kitu kimoja. Ukiwatii wale mashetani, mwanzo wewe ni mshirikina. Shirki ya kukutoa wewe katika Uislamu. Kisha wale majini kila ikifika wakati wataka jambo kama lile, watakuja tena kufanya mambo yao. Lakini njia ya kisheria huondoa kabisa, wasirudi tena. Wallahu musta'an. Na haya yanayofungamana sihir ni mengi sana. Lakini yale masaila ambayo tuliyozungumzia leo tukiwa tumalizia na masala ya saba ndio itakuwa ya mwisho, an-naqidh thamin, tutakuja kuisoma insha Allah Taala katika kikao cha baada salat al-asr insha Allah. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.